Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Borowiecka. Minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 1-1 w setach w półfinale Australian Open trwa mecz Świątek kontra Kiss. Według nieoficjalnych informacji wiceprezydent USA J.D. Vance w poniedziałek będzie w Polsce. W serwisie też meldunek ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na kilka dni przed finałem. W Melbourne zacięty mecz w półfinale Australian Open. Iga Świątek, która gra z Amerykanką Madison Keys, wygrała pierwszego seta 7-5, drugiego przegrała 1-6. Trwa tiebreak. To na razie medialne doniesienia. W poniedziałek na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu Auschwitz ma być nowy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, podaje publiczna telewizja. Informacji nie potwierdza minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. Organizatorem uroczystości jest Muzeum Auschwitz, odpowiada. Jeśli oficjalnie ta informacja zostanie potwierdzona, oczywiście będziemy się bardzo cieszyć, że tej rangi amerykański polityk będzie w Polsce. Nie ma czegoś takiego jak zaproszenia. Jest po prostu informacja, która trafia do wszystkich ambasad o uroczystości i to od poszczególnych państw zależy, kto weźmie udział. Możliwe jest wszystko, bo delegacja może zmienić swój skład do ostatniej chwili, zwraca uwagę wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Dopiero co ukonstytuowali swój rząd i to jeszcze nie całkiem. To jest kwestia, decyzja wyłącznie strony drugiej, czyli Amerykanów. W związku z tym my z przyjemnością przyjmiemy każdą głowę delegacji amerykańskiej, która tu przyjedzie. Były obóz Auschwitz został wyzwolony przez wojska sowieckie 27 stycznia 1945 roku. Ojczym pobitej 5-latki z Gniezna usłyszy zarzuty. Dziś zaplanowano przesłuchanie zatrzymanego 39-latka. Szefowa prokuratury w Gnieźnie Małgorzata Rezulak-Kustosz. Prokurator w dniu dzisiejszym postanowił wydać postanowienie przedstawieniu temu mężczyźnie zatrzymanemu zarzutu popełnienia przestępstwa fizycznego i psychicznego, znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek. I w dniu dzisiejszym zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem. Dziewczynka jest w szpitalu w Poznaniu. Prokuratura ma zeznania ratowników, którzy interweniowali w mieszkaniu w Gnieźnie we wtorkowy wieczór. Pogotowie wezwał 39-latek, który przyznał, że uderzył 5-latkę. W domu była też jego konkubina, która opiekowała się trójką ich wspólnych dzieci, w tym miesięcznymi bliźniakami. Prokuratura nie wyklucza, że także ona usłyszy zarzuty. Grudzień okazał się słabszy od oczekiwań dla branży handlowej. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 1,9%, licząc rok do roku. To mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu przekraczającego 4,5%. Zdaniem Moniki Kurtek z Banku Pocztowego, z danych widać, że przed świętami Polacy wydali sporo, ale mniej niż w latach poprzednich. To wskazuje wyraźnie, że polski konsument pozostaje ostrożny, pozostaje oszczędny, preferuje wręcz właśnie ograniczanie wydatków na rzecz odbudowy oszczędności, które zostały natrząsnięte w okresie chociażby pandemii czy potem kryzysu energetycznego. Ekonomistka uważa, że w tym roku Polacy będą zarabiać coraz więcej, ale nadal nie będą zbyt skłonni do wydawania pieniędzy. Już w niedzielę 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. W Warszawie centrum wydarzeń to studio telewizyjne oraz scena koncertowa na błoniach Stadionu Narodowego i tam właśnie zakończyła się konferencja. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry. Wiemy, że nie było głównego dyrygenta Jurka Owsiaka. Powiedz dlaczego i powiedz, czy to będzie miało jakiś wpływ na finał. Wszystko w niedzielę odbędzie się absolutnie zgodnie z planem. W dzisiejszym spotkaniu z mediami Jerzemu Owsiakowi przeszkodziła grypa. Prezes WOŚP w liście odczytanym przez rzeczniczkę fundacji Aleksandrę Rutkowską przekazał, że chce być osobiście w studiu w niedzielę, dlatego teraz intensywnie kuruje się w domu. Jerzy Owsiak na początku listu podziękował za ogromne wsparcie, jakie otrzymał w ostatnich tygodniach w związku z hejtem skierowanym w jego stronę. Zacznę od podziękowań dla wszystkich, którzy w ostatnich tygodniach przekazali nam wsparcie. Było ono potrzebne, gdy wokół nas rozpętał się wielki, wręcz niewyobrażalny hejt. To, co się wydarzyło wokół nas i doprowadziło do nieprawdopodobnych gróźb skierowanych pod naszym adresem, zszokowało nas. A na zakończenie listu Jurek Owsiak zaapelował do przeciwników orkiestry. Jeśli nie grasz, nie przeszkadzasz. Nie przeszkadzaj. W tegoroczny finał włączy się w sumie 1686 sztabów, z czego 93 jest zlokalizowanych poza granicami Polski. Przygotowano 230 tysięcy kartonowych puszek. A na błoniach PGE Narodowego w Warszawie stoi już olbrzymia scena, na której w niedzielę odbędzie się 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O czym opowiadała Martyna Szymczakowska. Bardzo dziękuję za relację. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Od zachodu przesuwa się w głąb kraju strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Augustowie jest 105 ciepła, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie 3, w Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie 4 stopnie, a we Wrocławiu 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, ja po raz pierwszy o tej porze. Ja to Katarzyna Borowiecka, ale razem ze mną Kasia Wojtasik i Krzysztof Sagan. Zapraszamy do 15. It's like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out to the towns. Show me now, show me the arms aloft. Every eye trained on a different star. This is my chick.

Zaćmienie Fish Emadę Tworzywo dziś prapremierowo na antenie Trójki. Jutro Bartosz Waglewski, czyli Fish, po 10:00 będzie gościem Maćka Jankowskiego, a płyta 25, szczególna płyta, bardzo na nią czekam. 14 lutego z pewnością Bartek jutro więcej o tym opowie. A u nas dzisiaj do 15:00 i Agnieszka Szydłowska się pojawi z rekomendacjami podcastów Trójki i Mateusz Adamczyk z kolejną odsłoną cyklu Przysłowie. Dziś nie będzie przyjemnie. Nieprzyjemna to sprawa, gdy ktoś nas oszuka, a jeszcze gorzej, gdy zrobi to wykorzystując naszą naiwność. Krótko mówiąc, gdy zrobi nas w bambuko. Bambuko. Jeszcze jedna zagadka polszczyzny zostanie rozwikłana. Przed 14:00 pojawi się także w studiu Kamila Tarabura, reżyserka, scenarzystka, nagrodzona przed tygodniem paszportem polityki w kategorii film za pełnometrażowy debiut Rzeczy niezbędne, ale z pewnością nie tylko o tym filmie porozmawiamy. Przed 15:00 także w krótszej odsłonie Samograj Radka Nałęcza. Na te informacje z pewnością Państwo czekali. To jest cykl o tym, co nowego w świecie gier, a i Mateusz Adamczyk i Radek Nałęcz w dłuższych rozmowach ze swoimi gośćmi czekają na Państwa w podcastach Trójki, w aplikacji, na stronie i w serwisach streamingowych. Polecamy, zapraszamy. Tu Myśliwiecka 357. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. Ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głos głosem, ale co sobie człowiek pośpiewał z Dolores, to jego. Na szczęście państwo tego nie słyszeli. Tu Trójka, tu Myśliwiecka 357, 22 minuty po 13. O tej porze będziemy mieć dla państwa od poniedziałku do czwartku po parę rekomendacji. Zazwyczaj te moje dzisiejsze wybory dla państwa kierują nas w stronę Irlandii, zwłaszcza Irlandii Północnej, stąd The Cranberries, bo to jest jeden z utworów, które trafiły na ścieżkę dźwiękową znakomitego serialu komediowego, tak, komediowego, o dorastaniu w Irlandii Północnej w latach 90., czyli już u schyłku tak zwanych kłopotów. Jeśli państwo na ten serial jeszcze nie natrafili, to polecam, bo to jest świetnie napisana i świetnie zagrana historia o nastolatkach z ich codziennymi problemami, takimi jak na przykład zebranie pieniędzy na wycieczkę do Paryża, albo zrobienie z siebie idiotki przed chłopakiem, albo spóźnienie do szkoły katolickiej z groźną, bo uzbrojoną w najgorszą chyba broń dla nastolatka, czyli sarkazm siostrą Michael na dyrektorskim stanowisku, a to spóźnienie, dodajmy, jest spowodowane kontrolą szkolnego autobusu przez mundurowych szukających ładunków wybuchowych. No i to ostatnie może się wydawać niecodzienne, ale dla nich było codziennością monotonną i wywołującą zniecierpliwienie. Ladies. What happened, sister? This is nothing. You should see the other guy. To właśnie siostra Michael, a dodatkowo ten serial dla pokolenia nastolatków z lat 90. będzie też przypomnieniem ścieżek dźwiękowych szkolnych dyskotek, bo język muzyki jest uniwersalny. Ale to tylko początek na dzisiaj, jeśli chodzi o te nasze irlandzkie rekomendacje, bo na ekranach wciąż Niqab, hip-hopowa rewolucja, w którym młodzieńcza, muzyczna pasja łączy się oczywiście z polityką. Nie może być inaczej, skoro członkowie hip-hopowego tria Niqab, grający zresztą samych siebie w tym filmie, poniekąd samych siebie, decydują się rapować po angielsku, ale i po irlandzku. Like a show boys? I'm ruling it with. Why don't you just speak the Queen's English? Te dwie propozycje ekranowe uzupełniam jeszcze książką, która została przeniesiona na ekran. Cokolwiek powiesz, nic nie mów. Zbrodnia i pamięć w Irlandii Północnej, Patricka Radena O'Keefa. To jest książka zainspirowana nekrologiem. Nekrologiem ochotniczki, a potem członkini Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Dolores Price. This is all anonymous, yeah? Aye. You can say elephant. Dolores Price wzięła udział w projekcie Belfast, zainicjowanym przez irlandzkiego dziennikarza i pisarza Eda Maloneya, którym wzięli udział byli działacze i działaczki Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Na początku lat 2000 to były nagrania tak zwanej historii mówionej o tym, co działo się w czasie tak zwanych kłopotów, troubles, trzy dekady bardzo niespokojne w Irlandii Północnej. I z tych nagrań korzystał także O'Keefe, dziennikarz, pisarz znakomity. Ta dokumentacja do książki Cokolwiek powiesz, nic nie mów zaprowadziła go do historii Jean McConville, która w grudniu 1972 roku została porwana ze swojego mieszkania w Belfaście i wtedy widziano ją po raz ostatni. Dodajmy, że Jean była wdową, matką dziesiątki dzieci. Po latach okazało się, że Ira skazała ją na śmierć za donosicielstwo, ale nigdy nie potwierdzono, czy te zarzuty były prawdziwe. My whole family has suffered. I would die for a united Ireland. Książka O'Keefa odtwarza losy zaginionej ofiary kłopotów, czyli tego trwającego trzy dekady konfliktu między republikanami a lojalistami, ale też śledzi losy członków IRA, przede wszystkim wspomniane już Dolores Price i Marian Price, jej siostry młodszej. Obie były ochotniczkami, obie były członkiniami IRA. No i na podstawie książki O'Keefa został oparty znakomity serial Nie mów nikomu, Say Nothing. Ten serial miał premierę w listopadzie. Świetne jest aktorsko, uwypukla niejednoznaczności ludzkich zachowań, ludzkich decyzji, jak prowadzi, jakimi drogami prowadzi nas życie do tej radykalizacji, do której doprowadziło siostry Price. No i różnych ostateczności, przed którymi niektórym z nas przychodzi stanąć. Nic

Autorzy twierdzą zapewne, że to ostra riposta lub głos w dyskusji, klarowny pogląd. Ja, odbiorca tych treści, odczuwam, lekko mówiąc, niepokój i zażenowanie, no bo przecież w obu tych przypadkach mówimy o czym? O pogardzie, o lekceważeniu, o nienawiści? Co państwo o tym sądzą? I z tym pytaniem Kuba w odcinku zwraca się do zaproszonych do studia specjalistów, osób, które dysponują wiedzą z jednej strony pozwalającą im właśnie budować, wykorzystywać narzędzia pozwalające nam w tym coraz trudniejszym świecie od siewania prawdy, od fake newsa, jakąkolwiek odporność. Z drugiej strony są to także goście, którzy wiedzą dużo w tym konkretnym przypadku o psychologii, o socjologii, o tym, do czego wykorzystywane jest takie ewidentne dzielenie ludzi. Bardzo zachęcamy do sprawdzania newsa albo fake newsa w tej formule, którą do tej pory realizowaliśmy. I jednocześnie chciałam powiedzieć, że od przyszłego tygodnia w nowej formule news albo fake news pojawi się na antenie Trójki. Ta nowa formuła oznacza, że będziemy się częściej spotykać z tym, co może być dla nas jak szczepionka wobec coraz groźniejszych chorób tej cyfrowej cywilizacji. To ja teraz przejdę jeszcze do lżejszego nieco tematu, choć logistycznie może to być wyzwanie wielkie. Czy już jesteście gotowi z Michałem Nogasiem? Całe życie jesteśmy gotowi. Ja słyszałam dzisiaj w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, że są oczekiwania na przykład gołąbkowe. Więc słyszałam, nie wiem, czy to napisałam od razu do Roberta, coś, na co się godzisz. Ostrzegał, że nie mogą być z mięsem, ale jednocześnie jesteśmy umówieni z Michałem. Jutro nagrywamy specjalny film. Mateusz jeszcze o tym nie wie, że każdy przyniesie jakiś atrybut symbolizujący nasze działania podczas tej akcji. Ma to być stylizowane na to, jak prezentuje Australian Open zawodniczki przed meczami. Uważam, że robią to świetnie i my chcemy też tak wyglądać i tak mocno wejść, więc zachęcam do sprawdzania. No to dopiero jutro realizacja, więc pewnie w sobotę będzie można pooglądać i zapraszamy do licytacji. Bo w naszej licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w tym roku Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś przygotowują kolację przy świecach. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy na Myśliwiecką i także Tomaszu, do udziału właśnie w audycji Mateusza Tomaszuka Off Control, czyli musi to być czwartek, Agnieszka Szydłowska. Ja już nie wiem, czy to jest kolacja przy świecach, czy audycja przy świecach. W każdym razie wszystko się zgadza. Wszystko się wyjaśni. Pewien element spontaniczności również jest mile widziany. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Słyszymy się ponownie w Trójce na życzenie w poniedziałek o 13.30, a my zachęcamy do odwiedzania naszych podcastów, do odwiedzania Trójki, no i także do odwiedzania zestawu do głosowania, bo tam nowa piosenka Lucy Dacus. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do, if it's the thought that counts. Let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. There, there, there, there, there. Pull me by the ankles to the edge of the bed, and take me like you do in your dream. I'm not gonna stop you. Pull me by the ankle. Uncles Lucy Dacus zapowiada swoją nową solową płytę. 18 minut pozostało do 14. Tu Myśliwiecka 357. Bardzo się cieszę, że mogę powitać w Trójce reżyserkę, scenarzystkę, laureatkę paszportu polityki sprzed tygodnia w kategorii film Kamila Tarabura. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście Rzeczy niezbędne, ten film, który we wrześniu, popraw mnie, jeśli się mylę, tak, we wrześniu, pod koniec września roku, wchodził do kin. Oczywiście również zauważony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, bo w konkursie Perspektywy był pokazywany. No i zrobił, przynajmniej na mnie, i wtedy też już w Gdyni miałyśmy okazję rozmawiać i z tego się zwierzałam, ogromne wrażenie, ale wcześniej absolutni debiutanci, ale także nagradzany wielokrotnie twój krótki metraż Chodźmy w noc, no i Zielona granica, i myślę, że wokół tych tytułów będziemy się kręcić dzisiaj, ale tę rozmowę chciałabym zacząć nie od paszportu polityki, bo myślę, że już trochę emocje opadły, ale chciałam sięgnąć do jakichś początków twoich, bo zawsze to jest ciekawe w przypadku twórców, twórczyń, którzy wchodzą już tak na poważnie, już tak na pełnym rozpędzie w to twórcze życie, z naszej perspektywy widzów, ale także dziennikarek i dziennikarzy, gdzie był ten początek? Gdzie się zaczynają pierwsze myśli, pierwsze plany? Czy to było spotkanie z kimś ważnym? Czy to był film? Czy to było pierwsze wzięcie kamery do ręki? A wiem, że to nastąpiło w twoim przypadku dosyć wcześnie, dzięki tacie. No, to jest bardzo trudne pytanie, żeby znaleźć ten moment, bo to była jakaś droga. Faktycznie mój tata przynosił kamerę na weekendy z pracy, bo pracownicy banku mogli przynosić kamerę, zabierać sobie jakby kamerę do domu. To ciekawe. I później kupił tata kamerę, którą my już całkowicie przejęliśmy z moim bratem. Natomiast faktycznie my mamy ogromne ilości materiałów takich VHS-owych i też właśnie my z moim bratem inscenizowaliśmy jakieś sytuacje, wiadomości prowadziliśmy i tak dalej. Natomiast mam takie wspomnienie, że w związku z tym, że jako dziewczynka w podstawówce, nie, w podstawówce właśnie byłam jeszcze bardzo taka odważna i chciałam występować na scenie, ale w gimnazjum coś się zmieniło, trafiłam do innej klasy. Była jakaś taka presja, mam wrażenie, dzisiaj z perspektywy czasu rówieśnicza, i ja się wycofałam. I bardzo mnie to bolało, że nie mam już odwagi wchodzić na scenę i występować. Może to się wiąże też z dorastaniem, z dojrzewaniem, pewnie, prawda? Pewnie tak w ogóle jakby też niektórzy mają, niezależnie od sytuacji w klasie i tak dalej. Natomiast pamiętam, że moja mama mi wtedy powiedziała, jak widziała, że ja się męczę, że nie mogę znaleźć w sobie tej odwagi, żeby się zgłosić do jakiegoś przedstawienia, występować. Powiedziała mi, wiesz, możesz być reżyserką. I to było coś takiego, że ja chyba musiałam wtedy w ogóle sprawdzić, kim właściwie jest ten reżyser, i otworzyłam jakiś leksykon najważniejszych reżyserów w historii i zaczęłam w ogóle patrzeć na filmy pod takim kątem też, kto je robił. Bo pewnie wcześniej myślałam, że aktor jest reżyserem. Albo że to się jakoś samo toczy i nie ma tego dyrygenta, który, tak, czy dyrygentki, który lub która pokazuje, którą drogą, choć oczywiście podkreślamy zawsze z pełną mocą, że jednak film to jest praca zespołowa. Jeśli chodzi o Rzeczy niezbędne, to ten film, który ja niezmiennie polecam. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od lektury książki Mokradełko Katarzyny Surmiak-Domańskiej, czy od spotkania z Katarzyną Warnkę i wspólnej rozmowy na temat tej historii o traumie niezaleczonej? Nie, nie. Najpierw był reportaż. Ja trafiłam na ten reportaż jeszcze długo, zanim w ogóle się poznałam z Kasią Warnkę, i przez jakiś czas pracowałam nad nim sama. I to była taka lektura, właściwie zupełnie przypadkowa, bo ja poszłam do księgarni i złapałam sobie kilka książek, które chciałam kupić, bo coś mnie zaciekawiło w opisie czy w okładce. Natomiast faktycznie ta lektura była mocna dla mnie i strasznie dużo rzeczy się zaczęło dziać we mnie w środku. Począwszy od tego, że mnie zafascynowała postać Halszki Opfer. Jakaś taka niesamowita jej energia, coś takiego było w tej bohaterce, że mi się skojarzyła z ćmą, która po prostu tak musi się zbliżyć do ognia, żeby sprawdzić, czy żyje. I zaczęłam badać ten temat w ogóle zachowań ofiar, czy tak naprawdę dzisiaj powinnam powiedzieć przetrwanek, przetrwanków. I faktycznie później było spotkanie z Katarzyną Surmiak-Domańską, bo też mi parę rzeczy nie dawało spokoju, a właściwie moja taka postawa była dla mnie jakaś taka, kurczę, kłopotliwa, bo ja sama się przyłapałam na tym, że miałam problem tak w pełni uwierzyć tej bohaterce, więc chciałam się spotkać z autorką reportażu i porozmawiać na ten temat więcej. Mm-hmm. A z Katarzyną Wankę spotkałyście się w Szkole Wajdy? No Kasia nie była studentką Szkoły Wajdy, natomiast w Szkole Wajdy w programie Studio Prób jest takie zadanie, które trochę kończy ten kurs, że się realizuje jedną wybraną scenę ze scenariusza, który się rozwija i to jest taka super możliwość, żeby sprawdzić już, jak te nasze sceny działają, jak chcemy opowiadać i zaprosić właśnie aktorów, o których myślimy, do współpracy. A ponieważ ta współpraca z Kasią była jakaś taka bardzo intensywna, fascynująca chyba dla obu stron, to się umówiłyśmy, że będziemy razem pisać. No i skończyło się tak, że z jednej strony przeżycie ogromne dla widzów, a z drugiej także wyróżnienia i nagrody. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji i nie miał szansy tego filmu zobaczyć w kinach, to jest on dostępny w streamingu i także na takiej platformie kinowej, internetowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych mojeekino.pl. Więc tam rzeczy niezbędnych proszę szukać. Warto, nawet bez tego pretekstu, jakim jest paszport polityki dla Kamili Tarabury, ale być może że ten pretekst warto wykorzystać. A ja chciałam jeszcze przez moment z tobą porozmawiać o takich współpracach właśnie, bo to, że droga do debiutu bywa wyboista, to wiemy i ten temat wielokrotnie się w rozmowach z młodymi twórcami i twórczyniami powtarza, ale Chodźmy w noc napisała Nina Lewandowska, z którą później stworzyłyście serial Absolutni Debiutanci, który z kolei współreżyserowałaś, zaprosiłaś do współpracy Katarzynę Warzechę, która też była twoją sparring partnerką, jeśli chodzi o reżyserowanie Towarzyszenia Agnieszce Holland przy filmie Zielona Granica. Więc trochę chciałam cię zapytać o takie wchodzenie w różne relacje zawodowe. Myślę, że to jest niesamowicie motywujące dodatkowo. Zastanawiam się, jak to w twoim przypadku działa. No, musiałabym zacząć od tego, że to było dużo prób stworzenia duetów twórczych i one się nie zawsze udają, że jak już się uda i się znajdzie taką osobę, z którą się ma porozumienie na płaszczyźnie wrażliwości, gustu, języka, to jest ogromna ulga, że jest ten partner do pracy i nie musimy tego wszystkiego ciągnąć na własnych barkach. I to faktycznie jakby ta współpraca z Niną była tak dla mnie owocna, konkretna, sprawna, bo to też jest tak, że często spotykamy kogoś i dużo się mówi o tym, co byśmy chcieli, ale jak przychodzi co do czego i trzeba pracować, no to się okazuje, że dużo też ludzi po prostu marzy, żeby zrobić film, ale niekoniecznie ma ten zapał i determinację, a tutaj myśmy się spotkały też na takiej płaszczyźnie ambicjonalnej chyba, więc my spędzałyśmy ze sobą bardzo dużo czasu, żeby te rzeczy pchać do przodu i jak pojawił się projekt na horyzoncie pod tytułem Absolutni Debiutanci, co dla mnie było ogromnym wyzwaniem, no bo z krótkiego metrażu nagle mam zrobić właściwie prawie godzinny film, bo tak traktowałam ten serial, że to będzie mój pierwszy taki długometrażowy głos i muszę to zrobić najlepiej jak mogę, pod kątem też artystycznym. No i wiedziałam, że potrzebuję tych najlepszych, z którymi mam najlepszą jakąś taką płaszczyznę właśnie. A z Kasią Warzechą poznałam się właśnie w Szkole Wajdy i widziałam na różnych warsztatach, jak ona pracuje. I wiedziałam, że to będzie też dobra osoba, żeby oddać te moje dwa odcinki i chciałam je oddać w dobre ręce. I co ciekawe,